أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نفی شرک فی العبادت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام، انی نہیتو یقیناً میں منع کیا گیا ہوں، ان اعبد نیاز دینے کا اور پوجا کرنے والا جاہل، اور غیر کی پرستش اور پوجا کی طرف دعوت دینے والا بھی جاہل ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے وہاں پر کہا تھا فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، دوسری آیت سورہ زمر کی، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو خالص تن تنہا، اللہ کے ساتھ عبادت نہ کرو. تو یہاں پر فرمایا مجھے منع کیا گیا ہے ان لوگوں کی عبادت سے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. لما جا انی البیناتو، جبکہ آ چکی ہے میرے پاس البیناتو واضح دلائل، واضح دلائل اس بات پر کہ صرف ایک اللہ کو پکارو، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. اللہ نے مجھے منع کیا ہے کہ اور کو نہ پکارو. فدعوا اللہ مخلصین له الدین وقال ربکم ادعونی فاستجب لکم. اللہ رب العزت فرماتے مجھ سے مانگو میں دعاؤں کو قبول کروں گا. تو میرے پاس جو ہے وہ واضح دلائل جو ہے وہ آ چکے ہیں. وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں گردن رکھوں لرب العالمین، پالنے والے مخلوقات ذات کی طرف. ابھی پھر دلیل عقلی ہے. وَالَّذِي، یہ اللہ وہ ذات ہے، خلقکم من تراب، جس نے پیدا کیا ہے تم کو من تراب مٹی سے، ویسے نہ ہو کہ پیچھے جو ہے محضوب پر, پھر تربیت کرتا ہے اللہ تمہاری, ثم یربیکم, پھر اللہ تمہاری تربیت کرتا ہے. کیوں؟ لتبلغوا اشدکم, اس لیے کہ تم پہنچ جاؤ اشدکم, مضبوطی عمر تک. مضبوطی عمر سے مراد کیا ہے؟ جوانی 25 سال, تم مضبوط ہو جاتے ہو, اعضائے بدن جو ہے آپ کے طویل ہو جاتے ہیں, آپ کی بدن جو ہے وہ جس قدر جو ہے اس کو بڑھنا تھا وہ بڑھ گیا. تو مضبوطی عمر جو ہے وہ کیا ہے؟ 25 سال. سم بلی تکون شیوخا, پھر چھوڑ دیتا ہے اللہ تم کو اس لیے کہ ہو جاؤ تم شیوخن بوڑھے. 25 سے لے کر 40 سال تک جو ہے اگر کوئی بیماری لاحق نہ ہو تو کچھ تبدیلی انسان کے اندر نہیں آتی. 25 سے لے کر 40 تک جو ہے یہ اپنی جگہ جو ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے. 40 کے بعد جو ہے وہ 60 تک اس کے بالوں کے اندر تبدیلی آئی, اور 60 سے پیچھے جو ہے وہ بچہ ہو جاتا ہے. وہ پشتوں کے اندر ہم محاورہ کرتے ہیں چرچ پیتو شی دشتو شی, ہمارے ایک دوست تھے تو بزرگ تھے, تو وہ کبھی کبھی ہم جو ہے یعنی ہم دوست اس کو بھی کہتے ہیں جو ہمارے درس کا ساتھی ہو, ایک استاذ کے سامنے جو ہے وہ بیٹھے, جس طرح ہم آپ کو کہتے ہیں ہمارے دوست ہیں. تو کبھی کبھار ہم کہتے ہیں مارکیٹ کے اندر کوئی آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں, کوئی پوچھتا ہے دکاندار یہ کون تھا, رشتے دار تھا, تو میں نے کہا یہ میرا دوست ہے. تو تعجب کر دیتا ہے کہ تم کتنے ہو اور تمہارا دوست کتنا ہے. تو میں کہتا ہوں یار ہمارے دوست کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے درس کا ساتھی ہے. تو ہمارے ایک دوست تھے درس کے تھے, وہ کبھی کبھار جو ہے وہ کہتے یار بالکل جو ہے یہ ٹھیک جو ہے جو جس نے بھی کہی یہ ہے. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے وہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے ارذل العمر سے بچا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ تو ارذل العمر جو ہے وہ نہیں آیا کرتی تھی. ارذل العمر سے مراد جو ہے عمر کا وہ حصہ ہے, وہ سٹیج ہے کہ جہاں پر انسان اپنی باتوں کو نہیں سمجھتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ ارذل العمر ہے. اس کا حافظہ جو ہے وہ جواب دیتے تھا, زبان سے جو باتیں نکالتا ہے اس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کس کے سامنے جو ہے وہ کہہ رہا ہوں. آپ کو بڑا تعجب لگے گا اس بات سے کہ وہ آپ یہ جو ہے بڑا یہ تھا وہ تھا. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سواری پہ جو ہے وہ سوار ہے, شاگرد بھی ساتھ ہے, باتیں جو ہے آپس میں کر رہے ہیں کہ ایک جگہ جو ہے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنے سر کو جھکایا, سوانی پر بیٹھ کر جو ہے وہ سر کو جھکا. شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہاں پر تو کوئی ٹہنی کوئی اسی طرح جو ہے وہ درخت یا جو ہے کوئی اور چیز نہیں تھی کہ آپ نے سر کیوں جھکایا؟ تو اس نے فوراً جو ہے وہ رک کر اپنے شاگردوں کو کہا, اچھا یہاں پر ٹہنی نہیں تھی, یہاں پر درخت نہیں تھا؟ اس نے کہا نہیں تھا. اس نے کہا جا کر جو ہے یہاں پہ میں کھڑا ہوں, جا کر لوگوں سے پوچھو اس علاقے کے یہاں پر ٹہنی درخت تھا کسی زمانے میں کہ نہیں تھا. اگر لوگ کہیں کہ ہاں ہے تو میرا حافظہ ٹھیک ہے, اور اگر لوگ جو ہے وہ کہے کہ نہیں یہاں پر ٹہنی اور درخت کا کوئی جو ہے وہ تصور نہیں تھا, تو پھر میرا حافظہ جو ہے وہ جواب دے چکا ہے, لہذا حدیث آج سے بن. اتنے احتیاط والے لوگ, آج سے میں حدیث بیان کرنا جو ہے وہ چھوڑ دوں, وہ سیناؤں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں میں اپنی باتوں کو داخل نہ کر دوں. جب شاگرد چلے گئے انہوں نے پوچھا تو واقعی وہاں پر درخت تھا اور انقریب جو ہے اس کو کسی نے جو ہے وہ کاٹ دیا تھا. تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے سب کا سانس لے لیا کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ میرا حافظہ جو ہے وہی سلامت ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا سما, پھر اللہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے. ہاں قرآن والوں پہ ارذل العمر نہیں آتا. اس آیت کے تناظر میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین, سورۃ 3 کی جو آیات ہے, امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر, اور اسی طرح امام ابوبکر رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مسائل الرازی کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ قرآن کے عالم پر ارذل العمر نہیں آتی, حق برس عالم پر ارذل العمر نہیں آتی, جتنی عمر ان کی عمر جو ہے وہ بڑھتی ہے ان کے علم کے اندر اضافہ ہوتا ہے, اس کی جو ہے وہ دانشمندی کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ارذل العمر قرآن کے حق پرس عالم پہ نہیں آتا, تو اللہ رب العزت فرماتے پھر اللہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے اس لیے کہ ہو جاؤ تم شیوخن بوڑھے, جوان تے جوان کے بعد جو ہے وہ کیا بچپن لڑکپن, طفل بچپن لڑکپن جوانی بڑھاپا, یہ اتنے انقلابات جو ہے تمہیں کس نے تم پر اتنے انقلابات لائے, کون ہے وہ جو تم پر جو ہے وہ اتنی تبدیلی جو ہے وہ لا چکا ہے, کہاں سے جو ہے وہ تمہاری سٹارٹ کر دیا, تمہارا سٹارٹ جو ہے وہ کہاں سے ہوا, اربر جو ہے تمہیں کہاں تک جو ہے وہ پہنچا دیا, آپ نے جو ہے وہ طاقت بھی دیکھ لی, آپ نے ذوق کو دیکھ لیا, آپ نے دوسروں کو جو ہے وہ طاقتور بنانا بھی آپ کو اللہ نے سکھایا, دوسروں کا سہارا بھی تم بنے اور ابھی تمہیں جو ہے وہ دوسروں کے سہارے کا جو ہے محتاج بھی بن گئے. یہ سارے انقلابات جو ہے وہ تم پہ کس نے لائے, ایک اللہ کی ذات ہے کوئی اور نہیں. حضرت شیخ جو ہے وہ کبھی کہا کبار کہتے تھے او بوڑھا جانتا ہو گورا پیدا ود نطفہ زوانے نشوی بوڑھا روانے پہمسا دا انقلاب در کے راوس سے دے بے اچھا, کہ تم اپنے آپ کو دیکھو تمہاری پیدائش جو ہے وہ نطفے سے ہوئی, اپنے آپ کو دیکھو تمہاری پیدائش جو ہے وہ نطفے سے ہوئی, پھر اس کے بعد جو ہے تم پر اللہ نے جو ہے جوانی لائی, جوانی کے بعد جو ہے تم بوڑھے ہو گئے, ابھی تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ کیا ہے لاٹھی ہے, بانگشتے اسا اردم اشارت میں کنت پیری کہ امروز است یا فردا جا انجا است یا انجا, تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ لاٹھی ہے اور اس کو زمین پر لگا کر اس کے ٹیک کے ذریعے سے جو ہے وہ تم چل پھر رہے ہو, اور وہ لاٹھی تمہیں جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہے کہ امروز است یا فردا جا انجا است یا انجا, کہ بوڑھا تمہاری موت کی جگہ جو ہے وہ یہ ہے, تمہاری موت کی جگہ یہ ہے, تم یہاں پر مرنے والے ہو, تم یہاں پر مرنے والے ہو, یہ ہے کیا ختم. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم لتکون شیوخا, آپ بوڑھے سے پوچھ لیجیے کیا آپ اس بڑھاپے پہ راضی ہیں, خوش ہے, تم کیا مطمئن ہو اس پر کہ تم جو ہے اس حالت بڑھاپے میں ہو؟ وہ کہہ دے کہ نہیں, کبھی نہیں, اگر ہماری مرضی ہوتی ہماری استطاعت اور طاقت میں ہوتا تو ہم بڑھاپے کو اپنے قریب بھی نہ لاتے. تو یہ حالت جو ہے یہ کیا ہے, یہ تو عاجزی اور کمزوری کی حالت ہے, آنکھوں میں جو ہے وہی طاقت ختم, زبان جو ہے وہ ویسی جو ہے وہ شل ہو جاتی ہے, کان جو ہے وہ اسی طرح ہو جاتے ہیں, ہاتھ کے اندر لرز آیا, پاؤں جو ہے وہ لڑکڑاتے ہیں, قدم بہ قدم جو ہے اگر تیز قدم اٹھا دیا جائے تو پانچ منٹ تو بات چیت نہیں کر سکتے, کسی بھاری چیز کو جو ہے وہ اٹھائے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کا حشر ہی کچھ اور ہے. یہ تو ایک اللہ کی ذات ہے جس پہ بڑھاپا نہیں آتا, جو جس میں بڑھاپا نہیں پیا. سید المرسلین امام المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے اندر سفید بال آئے, صحابہ کرام نے پوچھا شیب تیار رسول اللہ, اے اللہ کے پیغمبر تم تو بوڑھے ہو چکے ہو, نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا شیب تنی حود و اخواتہا, مجھے سورت حود اور اس جیسی امسلا سورتوں نے جو ہے وہ بوڑھا کر دیا. اس میں اللہ رب العزت فرماتے فاستمسک باللذی اوحی الیک, کہ جس کتاب کی جو ہے وہ تمہیں وہی کی جات, اس کو مضبوطی سے تابو. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, جو ظالم ہے ان کی طرف جھکنا نہیں. تو اس جیسی صورتوں نے جو ہے مجھے کیا کر دیا, مجھے بوڑھا کر دیا. اسی طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ قصص کے اندر جو ہے پڑھا تھا شعیب علیہ السلام کے بارے میں, وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. شعیب علیہ السلام تو السلام کی بیٹیاں یوسف علیہ السلام تو السلام کو کیا کہہ رہی ہے, وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ, ہمارا باپ جو ہے بوڑھا ہے, نہایت بوڑھا. ابراہیم علیہ السلام تو السلام کو جب بیٹے کی بشارت دی گئی تو اس کی بیوی سارا رضی اللہ تعالی عنہا اس نے جب سنا تو کیا کہا, ہاذا بالی شیخ کبیر, یہ میرا خاوند جو ہے یہ انتہائی بوڑھا ہے. ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام, انی واہن العزم منی واشتعل رأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا, اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, ہڈیا کمزور جو ہے وہ پڑ چکی ہے, بال جو ہے وہ سفید ہو چکے ہیں, مگر اے میرے مولا میں تم سے مانگنے پر ابھی جو ہے نا امید نہیں ہو چکا, ابھی بھی آپ دینے پر جو ہے وہ قادر ہے. تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام پہ بڑھاپا آیا, اسی طرح شعیب علیہ السلام کے بڑھاپے کا تذکرہ قرآن نے کیا, اسی طرح جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ بڑھاپا آیا. یہ صرف ایک ذات خداوندی ہے جو بڑھاپے سے پاک ہے, باقی جتنے بھی ہیں ان پہ یہ تغیر اور تبدل, یہ انقلابات زمان جو ہے ان پہ ضرور بضرور آئے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے پھر ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, اس لیے کہ ہو جاؤ تم شیوخن بوڑھے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى, اور بعض تم میں سے وہ ہے, یوتوفا جن کو لیا جاتا ہے, من قبل بڑھاپے سے پہلے جوانی میں, بعض تم میں سے وہ ہے جن کو لیا جاتا ہے من قبل بڑھاپے سے پہلے جوانی میں, جوانی کی حالت میں جو ہے ان پہ موت آئی. لوگ جو ہے منتظر ہوتے ہیں, شادی ہے شادی ہے, ابھی منگنی ہوئی ہے, چھ مہینے کے بعد شادی ہے, پانچ مہینے کے بعد جو ہے وہ شادی ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ موت کا فیصلہ ان پہ ہو جاتا ہے, بڑھاپے کی عمر تک پہنچ بھی نہیں جاتا, جوانی میں جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. وَقَمْ مِنْ عُرُوسٍ زَيَّنُوهَا لِزَوْجِهَا وَقَدْ قُبِضَتْ أَرْوَاحُهُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَقَمْ مِنْ صَحِيحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَقَمْ مِنْ عَلِيلٍ عَاشَ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ. ایک شاعر نے جو ہے وہ اچھی بات کہی, وَقَمْ مِنْ عُرُوسٍ زَيَّنُوهَا لِزَوْجِهَا, کتنی دلہنیں اپنے خاوندوں کے لیے جو ہے وہ آراستہ اور پیراستہ کی جاتی ہے, کہ دو ہفتے بعد شادی ہے, تین ہفتے بعد شادی ہے, مہینے بعد, دو مہینے, تین مہینے, سال بعد شادی ہے. وَقَدْ قُبِضَتْ أَرْوَاحُهُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ, ان کے خاوندوں پہ جو ہے لیلت القدر کی شب جو ہے موت کا فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے, اپنی بیوی کو بنا دیکھے جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. وَقَمْ مِنْ صَحِيحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ, کتنے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, صبح ملنے والا جو ہے ان سے مل جاتا ہے, شام کو ملنے والا ان سے مل جاتا ہے, رات کو جو ہے وہ صبح کی حالت میں آپ ان کو دیکھے وہ مر جاتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ صبح جو ہے وہ لوگ ان سے جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں, گپ شپ بھی لگاتے ہیں, شام کو جو ہے جب ان کے بارے میں سنتے ہیں تو موت ان پہ طاری ہوتی ہے. کسی کو جو ہے اپنی کانوں پہ یقین نہیں آتا کہ جو ہستی جو ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ گپ شپ ہم نے لگائی, کیا وہ مر بھی جائے گا, کیا یہ بات جو ہے وہ ٹھیک بھی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ کچھ جو ہے وہ وَقَمْ مِنْ صَحِيحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ, اس میں جو ہے وہ کیا بغیر کسی مسئلے کے جو ہے وہ اس میں موت آ جاتی. ہمارے دوست ہے راحت بھائی, اس کے سسر جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں, اللہ ان کو بخش دے, اگر اللہ نے ان کو بخش دیا ہے تو اللہ ان کے درجات جو ہے بلند فرمائے اپنے ہاں, اور ان کے پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا کر دے. تو آج میں ان سے پوچھ رہا تھا تو اسے مجھے بتایا کہ عدنان گل کا جو ہے وہ صبح جو ہے وہ پینشن لے لی, اس کے بعد منڈی چلا گیا, سودا سلب جو ہے وہ لا کر گھر جو ہے وہ رکھ دیا. عدنان گل کا جو ہے وہ نمبر بھی لے لیا, شام کا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آیا, نہایا, کپڑے جو ہے وہ تبدیل کر دیے, اوپر جو ہے اپنے کمرے میں بیٹھا ہے, گلاس ہاتھ میں ہے, بوتل اس کے ہاتھ سے گر گیا, بیٹے نے نیچے سے آواز دے دی. تو جب اس نے جب آواز جو ہے وہ کوئی رسپانس نہیں دیا, وہ اٹھ گیا, وہ اوپر جو ہے وہ چڑھ گیا, دیکھا تو اسی حالت میں پڑا ہے. تو یہی زندگی ہے. اور بیمار جو ہے ان کی بیوی ہے, یہ خود تو اتنے بیمار نہیں تھے, مگر جب موت کا فیصلہ ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے. پھر یہ نہیں ہوتا کہ آدمی جو ہے وہ بیمار رہے تو اس کا باری, اس کی باری جو ہے وہ پہلے ہے, نہیں, بس جو لکھا ہے بس وہی ہے. دنیا میں آنا جو ہے وہ ترتیب سے, جانا بے ترتیبی سے. دادا پہلے آیا, اس کے بعد جو ہے وہ کیا باپ آیا, باپ کے بعد بیٹا آیا, مگر جانا بے ترتیبی سے. دادا ہوگا بیٹا چلا جائے گا, دادا ہوگا نواسا جو ہے یعنی پوتا چلا جائے گا, اسی طرح جانا جو ہے وہ کیا بے ترتیبی سے. یہ کوئی نہ کہے کہ میں تو ابھی جوان ہوں, ابھی تو میرے لیے جو ہے وہ کافی زندگی ہے کہ وہ آپ نے اگریمنٹ کیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ ہمیں ان کو میو توفا من قبل, بعض تم میں سے وہ ہے جن کو لیا جاتا ہے من قبل, جوانی میں بڑھاپے سے پہلے, ولی تبلغوا اجلم مسمى, اس لیے کہ تم پہنچ جاؤ اجلم مسمى میعاد مقرر تک, ولعلکم تاکلون, اور ضرور بضرور کہ تم سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرو. والذی یحیی و یمیت, یہ اللہ وہ ذات دلیل عقلی ہے جو زندہ کرتا ہے, وہ یمیت اور مارتا ہے. فاذا قضى امرا, پس جب فیصلہ کرے اللہ کسی کام کے کرنے کا, فانما یقول له کن فیکون, بس یقیناً کہتا ہے اسے ہو جا, فیکون تو ہو جاتا ہے. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ, اس آیت کریمہ میں زجر ہے, زجر مع تخویف ہے. الم تر الی الذین, آیت تو نہیں دیکھتا ان لوگوں کو, یجادلون فی آیات اللہ, جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں. اس میں ہدایت نہیں ہے, اس میں اصلاح نہیں ہے, اس میں عقیدہ خراب ہوتا ہے, اس میں عمل خراب ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا یصرفون, کس طرف پھرے جا چکے ہیں, کس طرف جو ہے وہ پھرے جا چکے ہیں, اپنے راستے کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. الذین بولو کذبوا بالکتاب, جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی کتاب کو, وبما, اور اس مسئلے کو, ارسلنا بھی, کہ بھیجائے ہم نے اس مسئلے پر, رسلنا, تمام پیغمبر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین بولو کذبوا بآیات اللہ, کذبوا بالکتاب, جھٹلائے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو, اللہ کی کتاب کو جھٹلایا, نہیں مانتے ہم اس کو, اپنی طرف سے لگے. وبما, اور اس مسئلے کو, ارسلنا, کہ بھیجائے ہم نے, بھی اس پر, رسلنا, جس پر بھیجے ہیں ہم نے تمام پیغمبروں کو. وہ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون, سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25. ہر پیغمبر کو اللہ نے اسی بات پر بھیجا تھا, اسی کی وحی کر دی تھی. ایک اللہ حاجت روا مشکل کشا, اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا مشکل کشا نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فسوف یعلمون, بس ان قریب جو ہے یہ لوگ جان لیں گے. اذل اغلال فی اناقہم, کہ جب توک فی اناقہم, ان کی گردنوں میں ہوں گے. والسلاسل, اور زنجیریں بھی, یسحبون, کھینچا جائے گا ان کو, فی الحمیم, کھولتے پانی میں, ثم فی النار, پھر آگ میں, یوجرون, جھونک دیا جائے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذل اغلال, جب توک, اصل میں کلام اس طرح ہے, اذل اغلال والسلاسل فی اناقہم, جب توک یعنی پٹا, پٹے, اور زنجیر ان کی گردنوں میں ہوں گے. تو پٹا اور زنجیر جو ہے کس کو ڈالا جاتا ہے؟ کتے کو ڈالا جاتا ہے. انہوں نے دنیا کے اندر کتوں کا کام کیا تھا. قرآن والوں کے پیچھے جو ہے یہ بونک دیتے ہیں, یہ اپنی طرف سے لگا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ گھروں کے اندر قرآن بیان کرتا ہے, اور 14 علوم کے بغیر جو ہے وہ پڑھاتا ہے. صرف نہ ہوا جو ہے لوگوں کو نہیں پڑھاتا اور قرآن پڑھاتا نہیں. تو یہ کیا ہے؟ کتے. اگر تمہیں جو ہے وہ 14 علوم کی ضرورت ہے کہ تم کہتے ہو قرآن کو بغیر 14 علوم کے نہیں پڑھو گے, تو 14 علوم حاصل کرو. اگر تم کہو میری عمر تو 50 سال ہے, تو 50 سال میں سیکھنا شروع کر دو, 2-3 تو سیکھ لو گے نہ موت تک. تو خدا کو تو کہہ دو گے کہ اے اللہ, میں تو آپ کی کتاب کو جو ہے وہ نہیں مانتا تھا, اپنے مولوی کی بات کو مانتا تھا کہ اس نے کہا 14 علوم ضروری ہے, لہذا میں اسی فتوے پہ جو ہے آیا, میں نے 14 علوم جو ہے وہ حاصل کرنے کی ٹھان لی, تو لہذا 2-3 علم میں نے حاصل کر دیے تھے کہ موت آ گئی. تو یہ بات تو نہیں چلے گی کہ تم 14 علوم کی بھی بات کرتے ہو کہ قرآن کو 14 علوم کے بغیر ہاتھ نہیں لگاؤ گے اور 14 علوم حاصل بھی نہیں کرتے. تو تمہارا جھگڑا اور لڑائی تو قرآن سے ہوا کہ تم قرآن کو نہیں سیکھتے. دشمنی کس سے ہے؟ وہ تو قرآن سے ہے کہ اگر 14 علوم تو کرو, قرآن تو فرض ہے نا. تم کہتے ہو 14 علوم کے بغیر نہیں, تو 14 علوم سیکھو. کس نے آپ کو روکا؟ سیکھو. اگر تم کہو 50 سال, تو 50 سال کے سٹارٹ لو. اگر تم کہتے ہو کہ یہ ناممکن ہے ابھی اس عمر میں, تو ہم کہتے ہیں آؤ قرآن کے سر بیٹھو, ابھی آؤ قرآن کی طرف بیٹھو. تو یہ کیا ہے؟ یہ بہانے, یہ بہانے جو ہے وہ کرنے والے ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ 70 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے, اصلا عربی بھی نہیں, فارس ایران کا رہنے والا, فارسی تھا, فارسی پرشین جو ہے ان کی لینگویج. اور وہ مسلمان ہوا, نبی علیہ السلام نے ان کو 14 علوم نہیں سکھلائے کہ تم 14 علوم سیکھ کر جو ہے پھر قرآن کے سامنے بیٹھو گے, نہیں. اسی طرح جو ہے آپ نے پڑھا سورۃ توبہ کے اندر, آپ نے پڑھا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے, ان کو پناہ دے دو. امن مانگے, امن دے دو. ان کو جو ہے اپنی صحت تک پہنچاؤ. مگر اس دوران جو ہے وہ کیا, حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, یہاں تک کہ وہ اللہ کی کتاب کو سن لے, اللہ کے کلام قرآن کو سن لے. تو اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ پہلے مدرسے میں ڈالو. مدرسے میں ڈالنے کے بعد 8 سال جو ہے وہ پرائی روٹیاں توڑے, 14 علوم حاصل کرے, تو اس کے بعد قرآن کو سنے, تو اس کے بعد جو ہے اس کو باؤنڈری تک پہنچاؤ. اللہ ببی بنیاد ہو بازی. تو اللہ رب العزت, اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی, اور یہ لوگ اپنی طرف سے شرط لگا رہے کہ 14 علوم اور 15 علوم اور 60 یہ جو ہے 16 علوم. ایک صاحب نے کتاب لکھی تھا, اس کتاب کے اندر لکھا تھا 27 علوم. میں نے کہا ماشاء اللہ, الجبرا بھی تھا اس کے اندر اور جیومیٹری بھی اس کے اندر تھی, اور کیا جو ہے وہ عجیب عجیب جو ہے وہ علوم جو ہے اس کے اندر تھے. میں نے کہا واہ ماشاء اللہ, کیونکہ اللہ کی بات تو نہیں ہے جس کے اندر اتنی تدبیری ہو. کوئی 14, کوئی 15, کوئی 16, کوئی 18, ابھی اس صاحب نے 27 لکھ دیے. تو یہ کیا ہے؟ عوام الناس کو قرآن جو ہے وہ کیا, قرآن سے دور کرنا. یہ تو الجبرا ہے, یہ تو جیومیٹری ہے, یہ تو کیا آپ نے الجبرا سیکھا ہے؟ آپ نے جو ہے جیومیٹری سے کی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی الحمیم یسحبون, کھینچا جائے گا ان کو فی الحمیم, کھولتے پانی میں, ثم فی النار, پھر آگ میں, یسجرون, جھونک دیا جائے گا, ثم قیل, پھر کہا جائے گا ان سے اینا ما کنتم, کہاں گئے وہ تم, کہاں گئے وہ کہتے تم تشرکون, حصہ دار بنانے والے اللہ کے, من دون اللہ, اللہ کے سوا, شریک بنانے والے اللہ کے سوا, یعنی اللہ کے ساتھ اوروں کو جو شریک بنا رہے تھے, جن کو تم جو ہے وہ پکارا کرتے تھے, جن کو تم جو ہے حاجت روا, مشکل کشا سمجھتے, غائبانہ ان کو پکارا کرتے تھے. تو قالو, کہیں گے یہ لوگ, زلوا عنا, بھٹک گئے ہم سے, زلوا عنا, بھٹک گئے ہم سے, بل لم نکن ندعو من قبل شیئا, بلکہ نتے ہم کیا ہم پکارتے تھے ان کو پکارتے تھے ہم من قبل اس سے پہلے دنیا میں شہ ان کسی بھی چیز کو بالکل جو ہے وہ کیا جٹانا انکار کر گئے ہیں. پہلے کہہ دیا زلو انا بٹک گئے ہم سے وہاں پر پکارتے تھے یہاں پر ہم بھول گئے اسے. اور دوسری بات کیا پھر جب یاد آ گیا کہ یہ کیا کر دیا ہم نے تو اپنے سزا نامے پہ جو ہے خود ہی دستخط کر دی کہ ہاں ہم پکارتے تھے وہاں مگر یہاں پر نہیں. تو فوراً جو ہے وہ کہا نہ نہیں نہیں نہیں بل لم نکن نہ تم ان قبل من شئ ہم نے تو اللہ آپ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارا. کذالک یضل اللہ الکافرین اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے اللہ کافروں کو. ذالکم اسی طرح رہو تم معذب اسی طرح رہو گے تم معذب بما کنتم اس وجہ سے کہ تھے تم تفرحون فی الارض مستی کرنے والے فی الارض زمین پر بغیر الحق نامناسب وبما کنتم تمرحون اور تھے تم دشمنی کرنے والے حق پرستوں کے ساتھ تفرحون مستی کیا کرتے تھے بڑا جو ہے وہ مستا گاڑی پہ جو ہے وہ مستی کوٹی پہ مستی اقتدار پہ مستی بینک بیلنس پہ جو ہے وہ مستی بڑے ٹاٹ باٹ میں تھا بڑے جو ہے وہ مزے میں تھا قرآن کی دعوت قرآن کی مجلس میں بیٹھنا اس کو حقیر سمجھتا تھا. اور اسی طرح تمرحون دشمنی کیا کرتا تھا حق پرست کے ساتھ. یہ مجھے کیوں کہتے ہیں کہ قرآن کی لیا کوئی اور بات نہیں بس قرآن اور قرآن اور قرآن ہوئی. کچھ تو غصے میں بھی آ جاتے ہیں کہ تم جو ہے وہ قرآن کے سوا کوئی اور بات نہیں کر سکتے میرے ساتھ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنی بیوی کو تو غصہ نہیں ہو سکتا اور قرآن والے کے سامنے غصہ ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ لاکھ اس کو کہے کہ میرے لیے جو ہے وہ یہ فلاں سوٹ جو ہے وہ خرید 25,000 ہے اور ٹوٹل اس کی جو ہے وہ کیا ہے آمدن 20,000 نہیں ہوگا اس کو تو غصہ نہیں ہوتا اس سے تو ڈرتا ہے. مگر قرآن والا جو ہے اس پہ بدماشی نکالتا ہے بڑا جو ہے وہ شیر بنتا ہے کہ بس یہ تو روزانہ ایک شیر کو قتل کر دیتا ہے. ادخلوا ابواب جہنم داخل کرو ان کو دروازے جہنم کے دروازوں سے خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں. بڑا مست تھا بڑا متکبر تھا فبئس مثوى المتکبرین تو بہت برا ہے ٹکانا المتکبرین اپنے آپ کو بڑا جاننے والے قرآن سے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کا ٹکانا جو ہے وہ کیا ہے بہت برا ہے بہت برا ہے ان کا ٹکانا. چلو انشاءاللہ کل ختم ہو جائے گا جی.